snackbare Trefpunt in Hoogkarspel is compleet, vertrouwd en levert prima kwaliteit. Behalve snacks een groot aantal uitgebreide menu's. 'S Woensdags kroketten voor 3 kwartjes per stuk. Het Trefpunt, de meest complete snackbar met een groot en zonnig terras. Bel voor bestellingen 02286 1236. Snackbar, lunchroom, petit restaurant, het Trefpunt in Hoogkarspel.